राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 31 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम संपत्ति कुटुंबे मकान जायदाद को अपना मत समझो, अपना नहीं है, अपना तो अपना ही अपना है। उमा राम समय दुर्गमय भगवान के समान हमारा खास कोई नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई गुणानी बहुत महिमा कही है, परंतु उमा राम सम ये तो जगमा है। आप लोगों से प्रार्थना हो कि भगवान को अपना समझो, ये खास बात है। खास अपना कोई है नहीं, दूसरा शरीर आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, बुद्धि आपका नहीं है, अहंकार आपका नहीं है, अभिमान आपका नहीं है, ये आपका है ही नहीं। आपका हमारा सबका भगवान है। हमारा समय तो घुमाए भगवान के समान हमारा हित करने वाला कोई नहीं है, और वो सदा साथ में रहते हैं। और शरीर और संसार किसी के साथ में नहीं रहा, किसी के साथ में नहीं रहा, अरे किसी के साथ में है नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ रह सकता नहीं, ताकत नहीं है शरीर और संसार के साथ रहने की, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है आपके साथ रह जाए। आप इनके गुलाम हो सकते हो, पर ये आपका गुलाम नहीं है, ये प्रकृति स्थान नहीं है, आप परमात्मा स्थित नहीं है, ये सपूत है, ईमानदार है, ये प्रकृति स्थान है, आप परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में है और परमात्मा में स्थित है, परंतु अपनी स्थिति आप शरीर में मानते हैं, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। शरीर का आप साथ कोई सही नहीं रहा, देव शरीर नहीं रहा और मनुष्य शरीर भी नहीं रहा, भूत प्रेत पिशाच शरीर भी नहीं रहा, स्थावर छावर जीवन वृक्ष है पौधे हैं भी नहीं रहे, कितने शरीर मिला कोई शरीर साथ मिलेगा, कोई साथ रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, अरे भगवान अलग हो सकते नहीं, सबके अपने हैं, कभी पहले अलग हुए नहीं, अभी वर्तमान में पलक है नहीं, अगाड़ी अलग होंगे नहीं और हो सकते ही नहीं। जैसे शरीर आपके साथ में रह सकता ही नहीं, ऐसे भगवान आपसे अलग हो सकते ही नहीं। सर्वव्यापक परमात्मा आपके साथ कर रहे हैं, छोड़ देंगे? सब में कण कण में परिपूर्ण है, वो आपको छोड़ कर रह सकते हैं? छोड़ सकते ही नहीं। इतनी सी कृपा करो, आपने मान लिया तो बहुत ठीक है, नहीं मान लिया तो मान लो कि भगवान मेरे हैं। उमा राम समय तो जग माए, कोई नहीं है। भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान खास बात है, खास मूल बात है, क्योंकि इस हंस थी अविनाशी है। भगवान कहते ममई मानस हो, हम ईश्वर का ही अंश है। परम पिता बने वही है, परम पिता वही है हमारे, उसके समान अपना कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। केवल उसको अपना मान लो, मान लो, मान लो, इतनी बात है। भगवान हमारे हैं, सच्ची बात है। इस बात से एक बार का सर्व देश है, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दो। क्यों अस्वीकार किया आपने, अस्वीकार किया है, इस बात से स्वीकार कर दो। अगर स्वीकार कर लिया तो बहुत आनंद की बात है, वो है हमारे। आप मानो तो है, न मानो तो है, आप जानो तो है, न जानो तो है, आप स्वीकार करो तो भी है, अस्वीकार करो तो भी है, वो तो है। साथ रहेगा, वो जाएगा नहीं, कभी आपसे अलग होता नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, हुआ नहीं, आगे होगा नहीं, हो सकता ही, अलग कैसे होगा? हमारे से प्रभु हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, प्रभु हमारे हैं, ये नम सच्ची बात है, एकदम सही बात है, एक ही बात स्वीकार कर लो, दृढ़ता पर स्वीकार कर लो। क्यों स्वीकार करते, क्यों कहते हैं? आपने स्वीकार किया नहीं, इस बात से स्वीकार कर लिया ना, है ही ठीक है, मौज हो गई, आनंद हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। हमारा आम समय तो जगमा ही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु दाही, कोई समर्थ नहीं है। गुरु पितु मातु कोई इस प्रभु ने समर्थ नहीं, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, अकाट्य बात है। हमारे केवल प्रभु हमारे हैं, और कोई हमारा हुआ नहीं। शरीर आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, बुद्धि आपकी नहीं है, अहंकार आपका नहीं है, प्राण आपके नहीं है, आपका जीवन आपके लिए नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप न छोड़ दे पट छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। केवल भगवान मेरे हैं, ये बात रहेगी, रहेगी, रहेगी। अब मानो तो, न मानो तो, जानो तो, न जानो तो, स्वीकार करो तो, न करो तो, ये रहेगी। और आती है, जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, आरंभ होता है, अंत होता है, वो आप ही जो हो नहीं सकती कभी, सपने में भी। सब पदार्थ मिलते जाते हैं, शरीर भी मिला है छूट जाएगा, मन बुद्धि आदि भी मिले हैं आपके, सुषुप्त भी नहीं रहते, गाड़ी नींद में नहीं रहते, आप रहते हो तो ये नहीं रहते, इनको आप अपना मानते हो, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। ऐसी गलती के फल दुख पा रहा है, जितने जो दुख पा रहे हैं इसको अपना न मानने से, अगर अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे। मेरे तो गिरधर को पार है दूसरों ने कोई, सबके लिए बात एक ही है, एक ही बात है बताया है। हृदय दिल जुगो पुकारे, पर संत हुआ है पैदा हुआ है, ये भगवान है पहले से, ये पैदा नहीं हुआ है। संत तो स्वीकार हुआ, पाप के शासन हुए तब हुए है, तो सभी भगवान गए मैं बिना स्वीकार के नहीं हुए। ए भगवान अस्वीकार करते ही नहीं, जी भी अस्वीकार करता है, जो अपना नहीं है उसको अपना माना है, जो अपना है उसको अपना नहीं माना है। ये बहुत बड़ी गलती है, इस गलती से निकलो, निकल जाओ एकदम। हम तो भगवान गए हैं, दिखे नहीं तो ही अपने हैं, और अपना दिखता है अपना नहीं है। शीत कोट सपने की माया, शीत कोट दिखता है, शीत कोट सपना दिखता है, ऐसे में सांप दिखता है। रज्जो यदा हेर ब्रह्मा, जैसे रज्जो में अही का ब्रह्म होता है, ये अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना भगवान है, अपना भगवान है। अंत में यही कहते राम नाम सत्य है, दृढ़ता पूर्वक एकदम असली बात है, खरी बात है, सच्ची बात है, मूल्यवान बात है, श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है, इसके समान कोई तो उत्तम बात है ही नहीं। भगवान अपने आप कितना ही दूर कर दो, संसार मात्र से ईश्वर मानना निषेध कर दो, खूब खंडन कर दो, तो छोड़ेगा नहीं। निषेध समझो भगवान हमारे हैं, एक ही बात है, कृपा करो। सब संत महात्मा राजी हो जाएंगे, जो आपके वास्तव हित करने वाले हैं वे परमात्मा राजी हो जाएंगे, संत हित करने वाले राजी हो जाएंगे, आपके परिचित हैं वे भी राजी हो जाएंगे, अपरिचित है जानते नहीं आपको, आप उनको नहीं जानते, वही राजी हो जाएंगे। भगवान को अपना अपने मिलता आप निहाल हो जाएंगे, सच्ची बात है। आप नहीं मानो तो भी आपके हैं, परंतु आपको फायदा नहीं होगा, आपको फायदा अपना मानने से होगा। घी गाय का ही होता है, पर गाय में रहता है, गाय के काम का काम नहीं आता, वो काट के गाय को दिया जाए काम आएगा। ऐसे भगवान सब में परिपूर्ण है, परंतु काम नहीं आते, नरक भोग रहे हैं, पड़े हैं माल, बड़ी भारी यातना, बड़े भारी कष्ट भोगते हैं, काम नहीं आते। आप में सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी काम नहीं आता, गाय का घी गाय के काम नहीं आता, उसी गाय को दूध कर गए गाय को दे दो, घी निकाल करके गाय ठीक हो जाए। ऐसे परमात्मा सब में होते हुए आप काम नहीं आया, आप मान लो, क्यों मान लो, जान नहीं मानते, जान तो अपने माँ बाप को भी जानते नहीं, मानते तो है, मानना भी जानने से कम नहीं है। ऐसे भगवान हमारे बिल्कुल निश्चित बात, एकदम बात, सच्ची बात है। केवल भगवान ही हमारे हैं और हमारा कोई नहीं। ये शरीर भी छूट जाएगा, ये मान बनाई आदर सत्कार लोग महाराज महाराज करे नमस्कार करे, कोई काम नहीं आवेगा। हमें मारवाड़ी कहावत है, हिंदते काम नहीं आवेगा। ए भगवान सर्व करने वाले अपने है, अपने है, अपने वह है ही अपने है। जो मान ले फायदा होगा, नहीं माने फायदा नहीं। अपना भगवान अपना पर नहीं छूटेगा, पर आप ही काम नहीं आएगा। आप मान लो बड़ा भारी काम आएगा। अस्वीकृति न करो, स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो। भगवान हमारे और अपना नहीं है। शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रिया ये सब प्रकृति का है, प्रकृति आपका नहीं है। प्रकृति थाने कर सकती, प्रकृति थाने है आपका नहीं। आप केवल भगवान है। मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मेरा ही अंश है। यह शरीर मैं वृद्धों का अंश है, मैंने आप केवल परमात्मा का अंश है। प्रकृति अंश नहीं है, मम एव अंश, मेरा ही अंश है। माँ और बाप दोनों का उनको तो आप अपना मानते हैं, केवल भगवान अपना है उसको मानते ही नहीं। हरिया सब घी खाते हैं अन्न पानी के साथ, कोई जे कोई गाँव एक लगता बलिहारी के जाता। हरिया सब घी खाते हैं अन्न पानी के साथ, माया में फंसे उसको अपना मानते हैं। सूर्य खबे होगी को सूर्य सूर्यदासी मना गए थे सूर्य भयोगी को मम एव अंश है। कृपा करो, आप छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो जवान हो पढ़े लिखे हो अपढ़ हो योगी हो अयोग्य हो अच्छे हो मंदे हो कैसे हो, आप ही भगवान है। आप अच्छे हो तो भगवान आपके भाई बनाइए। अच्छा ये कि आप जान लो मान लो बस तो अच्छे, नहीं मानो तो भी भगवान अब तो अपने है। ऐसा अपना कोई नहीं है, प्राण अपने नहीं है, शरीर अपना नहीं है, कोई सामग्री अपनी नहीं है, ये सब प्रकृति है। शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिपे थे, शर में स्थित करते तो लिपते तो ही है, न करो थे न लिपे थे। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। अपना कौन है, अपना भगवान है और कोई अपना नहीं, एकदम सच्ची बात है। आप कैसे ही हो किस तरह हो, देखो कपूत सपूत दो कपूत है, माँ बाप नहीं है, आप नहीं है, माँ माँ ही है, बाप बाप ही है। कपूत के भी सपूत के भी कुपुत्रो जाए तक कुछ देवी कुमाता न भवती, कुपुत्रो जाए तक पोत का पोत हो जाए माइट को माइट नहीं हुए तो वे सबके माइट है, वे तो हमारे हैं हैं हैं हैं, मानो तो जानो तो स्वीकार करो तो न करो तो भी है। तो स्वीकार कर लेना कितनी मौलिक बात है, स्वीकार न करने पर भी अपने हैं तो स्वीकार कर दो, ये तो सोचा कर लो भगवान अपने सरलता से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो। इतना सस्ता काम कोई है ही नहीं, और सबसे बड़ा काम इन काम के बाद में काम करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं काम करना पड़ा, केवल विश्राम है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब करना समाप्त हो गया, कृत कृत प्राप्त प्राप्त भी ज्ञात ज्ञात भी हो जाएंगे, कृत कृत ज्ञात ज्ञात भी और प्राप्त प्राप्त भी हो, किंतु जीवन सबल सफल हो जाएगा, जीवन सब का सही सफल हो जाएगा, इतनी बढ़िया बात है, सबके लिए महान आनंद की बात है। मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा जिसके लिए मिला है मनुष्य धर्म, वो कम हो जाएगा एकदम, थोड़ी सी बात है, भगवान मेरे हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, और कोई नहीं है, एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की अच्छी बात है, सरल बात है, एकदम सत्य, एकदम सच्ची बात है, किसी सलाह और समझ लेने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल ये बात है एकदम पक्का सच्चे सिद्धांत की बात है। अरे